कैसे आए सबके दर में सिर्फ मैं जानूं तू है कहाँ कहाँ चुपके से आए सबके दर में सिर्फ मैं जानूं या सास वो क्यों छोड़ गए रास्ते कभी साथ चले थे जिन पे हवा वो सुर वो गीत वो आवाज वो नरमी गर्मी आहट या साज वो आहट सुनूं तुमको देखूं जब देख लूं क्या मैं कहूं होंठ खुले जुबां कुंद हो लफ्जों की खोज में मैं गुम रहूं साथ